แต่ว่าถ้าเราเจริญเอาสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นหลักนะแล้วก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมโดยที่เอาสูตรนั้นเป็นโครงสร้างเนี่ยนะเพราะทุกสูตรนี่ก็มีรสเดียวใช่ไหมทุกสูตรก็มีวิมุตติรสอยู่แล้วมันทุกสูตรถ้าผู้ใดพิจารณาจนเห็นอัตเห็นธรรมรู้อัตรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามพระธรรมนั้นๆผู้นั้นก็ถึงฝั่งได้ในปารายณมรรคปารายณวัตรท่านว่าอย่างนั้นทุกๆตัณหาพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าตอบนะควรแก่อมตะทั้งนั้นเลยนั้นถ้าเราทรงจำแม้แต่สูตรสั้นๆหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สาธยายบ่อยๆคือสาธยายให้มากยาวๆอ่ะนะต่อเนื่องก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าทำได้ยังไม่มากก็อย่างว่าควรที่จะเจริญกุศลทั้งปวงนะเพราะว่าคือบางทีเราก็ต้องรู้ขีดความสามารถของเราเหมือนกันในลักษณะหนึ่งนะคือแสดงว่าบุญอื่นๆเราไม่ค่อยพอพันก็น้อมไปเพื่อจะทำเจริญกุศลอย่างอื่นนั้นภาวนาไม่ยังไม่ดีนักก็ดูทานไม่ก่อนนะหมายความว่าดูทานกุศลไปดูศีลกุศลไปหรือกุศลประเภทสุตตะเนี่ยนะเป็นภาวนานี่มีอยู่หลายระดับนะภาวนาระดับตอนฟังตอนสาธยายหรือแสดงพวกนี้ก็นับว่ากุศลประเภทภาวนาไม่ถ้ายิ่งจำได้สาธยายได้ก็ยิ่งดีแต่ก็น่าเห็นใจสำหรับผู้ที่สาธยายไม่ได้หรือว่าบางคนเนี่ยนะเคยวิเคราะห์ว่าผู้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ผู้อื่นทั้งหมดเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้ศึกษาพระธรรมแล้วแค่มีเวลามาฟังนี่ก็ดีหนักหนาแล้วเพราะว่าชีวิตของเขามันเนื่องด้วยผู้อื่นจริงๆอำนาจตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองคนที่จะมีอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ตัวเองนะส่วนนั้นบุคคลนั้นโดยมากเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าในโลกนี้คนที่เป็นหัวหน้ากับลูกน้องไหนมากกว่ากันก็ลูกน้องมากกว่าเพราะอำนาจการตัดสินใจหลายๆเรื่องไม่ได้อยู่ที่ภายในเพราะไอ้นี่ถ้าเราทำไม่ทันเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะเป็นต้นเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานรวมๆแล้วบุคคลทั้งหลายเป็นกลุ่มที่เป็นสสังขาริกเนี่ยนะเนื่องด้วยบุคคลอื่นเพราะการที่หลายท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยเนี่ยน่าเห็นใจเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจอยู่ในภายในทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อไม่ได้อยู่ภายในทั้งหมดนี่ก็ขึ้นตรงต่อครอบครัวเนี่ยนะเช่นต่อสามีด้วยต่อลูกต่อหลานต่อสารพัดหลายเรื่องมากก็เรียกว่าต้องรับผิดชอบบ้านทั้งหลังเนี่ยนะขึ้นตรงต่อบ้านช่องห้องหอเพราะถ้าแบ่งจิตไปมากขนาดนี้ถามว่าจะมีกำลังขนาดไหนท่านเปรียบเหมือนว่าน้ำที่มีหลายสายนะแม่น้ำที่มันไหลมากสายเหลือเกินเนี่ยถามว่าน้ำมันจะพุ่งแรงไหมก็พุ่งไม่แรงฉันใดผู้ที่กิจมากธุระมากก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะพอมันเป็นอย่างนี้เข้าทำยังไงอันนี้แหละที่เรียกว่าเจริญขันติบารมีเข้าไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องความอดทนเป็นต้นเนี่ยมีสูงมากแล้วก็ถ้าหากว่าให้อย่างนี้ก็ให้มีกรรมฐานประจำตัวสักอย่างหนึ่งก็ยังดีมีธรรมะประจำใจสักสูตรหนึ่งก็ยังดีแล้วก็สาธยายบ่อยๆทำอะไรก็สาธยายพระธรรมหมวดนั้นแหละเป็นอาจินเลยนะเป็นอาจินเป็นมโนกรรมที่ทำบ่อยๆอย่างนี้เลยเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าเจริญกรรมฐานตัวนี้เอาไว้เป็นประจำจิตถ้าอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะมีอยู่บุคคลหนึ่งคือเรียกว่ากุลธิดาสมัยพุทธกาลเนี่ยนะที่เมืองอารวีเนี่ยเจริญมรณานุสติตายอย่างเดียวเนี่ยนะก็คิดดูนะสัตว์ทั้งหลายที่มาเนี่ยก็มาจากความตายนะเขาตายมานะเขาจึงได้มาเกิดเนี่ยทุกคนก็เดินไปสู่ความตายเพื่อจะได้เกิดต่อไปอีกเนี่ยนะเราก็เหมือนกันนะเราก็ทำงานรอตายนะเนี่ยสัตว์อื่นเขาก็ทำงานรอตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยอดีตตายกันหมดแล้วอนาคตต่อไปจะเกิดเท่าไหร่ก็จะตายหมดเนี่ยนะคิดแต่เรื่องอย่างนี้มากๆก็เรียกว่าเจริญอนิจจสัญญาแล้วถ้าละเอียดลงไปสิ่งที่ตายคืออะไรก็ผมเนี่ยชีวิตตินทรีย์มันดับไปขนก็ชีวิตตินทรีย์มันดับไปเล็บฟันหนังเป็นต้นอินทรีย์ก็แตกดับไปก็คือความละเอียดก็จะเริ่มมีขึ้นคนตายคืออะไรคนที่ใช้ตาไม่ได้ใช้หูไม่ได้ใช้จมูกไม่ได้ลิ้นไม่ได้ร่างกายทุกส่วนใช้งานไม่ได้ชีวิตจิตก็ แตกดับไปนั่นเรียกว่าความตายแล้วชีวิตจะเกิดไปถึงตายเนี่ยดำรงอยู่ด้วยสุขหรือด้วยทุกข์ก็สามารถที่จะน้อมไปพิจารณาได้หลากหลายนั้นผู้ที่เจริญอนิจจังอย่างเดียวหรือเจริญมรณานุสติก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่อย่าลืมว่าการศึกษาคำสอนเนี่ยสาระอยู่ที่ใดพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะพระสารีบุตรท่านกล่าวไว้อย่างนั้นใช่ไหมเพราะท่านกล่าวแต่อัตถะก็พอเนี่ยนะคือกล่าวแต่อัตถะก็พอเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าเราปัญญาความสามารถศึกษากว้างขวางเนี่ยลำบากเต็มทีโอ้คำพีโน่นนิกายนี่ฟังแล้วมันหนักใจไปซะหมดเลยเนี่ยนะก็จับเอาแต่สาระของคำสอนก็พอสาระของคำสอนนี่คืออะไรก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระองค์ต้องการให้เราอะไรกันแน่พระองค์อยากบอกเราเรื่องอะไรเรียกว่าตั้งเป้าหมายในตรงนั้นเป้าหมายของพระองค์คือให้เรากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ให้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญสิ่งที่ควรเจริญเราได้อะไรบ้างเนี่ยนะก็ตรงนี้แหละที่มาเราก็จะค่อยๆประติดประต่อได้นะแบบจิ๊กซอใช่ไหมเราต้องกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เราก็หาไอ้สิ่งที่ควรกำหนดรู้มาเพิ่มขึ้นเราต้องละสิ่งที่ควรละนะก็เพิ่มอะไรบ้างที่เราจะต้องค่อยๆละออกไปหรือถ้าละเด็ดขาดพร้อมกันเลยก็ดีแล้วอะไรบ้างที่เราจะต้องทำให้แจ้งและเราเจริญอะไรขึ้นมาบ้างสิ่งนั้นเรามีอะไรบ้างแล้วในตัวเราเนี่ยนะที่จริง4คำเนี่ยนะแล้วหาข้อมูลที่เหลือมาประกอบเนี่ยนะครับมาประกอบก็ค่อยๆค้นคว้าไปอย่างนี้เถอะอ่านพระไตรปิฎกก็มองให้เห็น4ประการเนี่ยนะคงอยากจะขับเน้นตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าพระสูตรทั้งหลายทั่วๆไปแล้วโดยรวมๆเป็นวิชาของท่านเนี่ยนะเป็นวิชาธรรมกถึกด้วยวิชาที่จะช่วยกันจันลงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นปิฎกอัตถกถาเนี่ยนะแต่ถ้ากล่าวที่จะเน้นเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยสูตรใดสูตรหนึ่งเอาเป็นหลักก็ได้ซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยในการฟังแต่การฟังธรรมทุกครั้งก็ฟังเพื่อให้เป็นกถาวัตถุสิบเนี่ยนะซึ่งจะได้มีกล่าวในพระสูตรต่อๆไปคือฟังว่าโอ้นี่นะเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในศาสนานี้อันนี้มักน้อยนี่ธรรมดาใช่ไหมมักน้อยในปัจจัย4สันโดษในปัจจัย4ไม่คลุกคลีปรารภความเพียรและวิเวกเนี่ยนะวิเวกนั้นที่แสดงทั้งหมดเพื่อให้เห็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็คือกถาวัตถุสิบนั้นฟังธรรมถ้าเรามุ่งไปที่กถาวัตถุสิบเนี่ยนะก็จะเริ่มเห็นองค์พระเจดีย์ในใจเราแล้วเนี่ยนะองค์พระเจดีย์ก็จะบังเกิดขึ้นในใจเราแล้วนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถในด้านอื่นๆเพราะว่าในห้องเราก็เป็นที่น่าเห็นใจเนี่ยนะเพราะศึกษาในวัยเงินใบทองกันเขาว่างั้นนะของมาก็เพิ่งมาได้ยินไม่นานเนี่ยคำว่าไวเงินไวทองเป็นยังไงนะก็คือแปลว่าสังขารเนี่ยเป็นเอามากแล้วเนี่ยนะบันทึกอะไรก็ไม่ค่อยได้จดจำอะไรก็ยากเลยนะบางคนเขาก็ให้กำลังใจอย่างนี้นะมีโยมคนหนึ่งศึกษาธรรมะตอนอายุมากแล้วเขาก็บ่นว่าโอ้ยทำไมผมไม่ได้ศึกษาอายุมากแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ลูกสาวก็บอกว่าโอ้พ่อได้ฟังบ้างก็ดีแล้วเขาว่างั้นก็ใช้คำนี้นะบางคนก็เข้าได้มากเท่านั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ไม่รู้จะบันทึกไว้ตรงไหน ผมเชื่อว่าหลายท่านมีความรู้สึกยังไงนะในฐานะที่ประสบการณ์ที่ก็คลุกคลีเป็นหัวหน้าชั้นมานานเนี่ยนะพอจะรู้ว่าลูกชั้นเนี่ยนะกำลังคิดอะไรอยู่เวลาเนี่ยลูกชั้นสนใจอะไรรู้ไหมการทำปริญญาก็ได้ยินปริญญามากเหลือเกินก่อนไม่เคยได้ยินมาหลายปีมาปีนี้รู้สึกแหมหนาหูเหลือเกินแล้วก็รู้ว่าปริญญานี่สำคัญมากเลยเนี่ยนะก็อยากจะทำยาตะปริญญาเหมือนกันเถอะนะเอาเรียกว่ามักน้อยเอาแค่ยาตะปริญญายังไม่ถึงตีระปริญญาหรอกนะผมก็เลยนึกว่าถ้าใครช่วยกันสาธยายมานะปริญญาของจักษุเพราะว่าจักขุเนี่ยขึ้นต้นเสมอเลยในคัมภีร์ในพระสุตตันตปิฎกเนี่ยขึ้นต้นด้วยจักขุนะฮะในการทำปริญญาเนี่ยหมายความว่านำองค์ธรรมนั้นเนี่ยมากระจายให้ละเอียดที่สุดที่เป็นความรู้ เกี่ยวกับจักษุเนี่ยเอามาให้หมดเลยในทั้งในแง่ปรมัตถธรรมหรือว่าในแง่ของสมถะนะหรือว่าทุกแง่ทุกมุมอ่ะทุกอย่างหมดเลยนะใครมีอะไรก็เขียนขึ้นมาแล้วก็รวมขึ้นมาสักเล่มนึงหรือว่าเออเนี่ยกระจายปาออกไปแล้วเนี่ยนะเราจะได้ไปตรึกตามนั้นได้เนี่ยนะถ้าจะต้องผมว่าเล่มหนาเหมือนกันนะโตเหมือนกันนะถ้าท่านลองทำดูใครสักคนลองทำดูไหมใครที่ปริยัติดีๆเนี่ยเขียนให้ละเอียดเลยทุกแง่ทุกมุมเลยตามี6กลาบแต่ละกลามีเนี่ยไอ้6กลามี54รูปเนี่ยเขียนมาให้ละเอียดเลยนะเขียนให้กระจายไปอีกนะเว้ยแต่กลามนั้นมันมีปัจจัยยังไงบ้างนะมันมีผลยังไงบ้างกระจายให้หมดเลยแล้วก็ตามันมีโทษยังไงบ้างว่าไปให้หมดเลยหมอเนี่ยเขียนดีนะนะหมอเนี่ยเขียนดีตามันมีโทษยังไงบ้างแล้วไอ้คุณก็ได้อ่ะพวกเราเนี่ยเขียนคุณได้เยอะนะอาสาท่าเนี่ยเขียนให้หมดเลยนะตั้งแต่ลักษณะการเกิดการดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกเนี่ยนี้ไม่พ้นนะเพราะว่านะลองเขียนขึ้นมาแล้วมันเป็นเล่มหนึ่งช่วยสงเคราะห์พวกท่านที่ปริยัติน้อยๆนะครับไม่ทราบว่าท่านจะมีความเห็นยังไงบ้างเพราะการทำปริญญาเนี่ยนะวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในนี้แหละตอนนี้เอาตามาเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนอยู่ในสภานี่เอาตามาเนี่ยนะถ้าเบื่อหน่ายในตาได้ไม่ต้องห่วงหรอกหูก็ต้องเบื่อจมูกก็เบื่อลิ้นก็เบื่อกายก็เบื่อนะมาเอาตาเนี่ยมาทำวัตถุประสงค์กระจายไปเพื่อที่จะมีความรู้ให้เห็นโทษแล้วเบื่อในตานี่นะเป็นอันว่าสำเร็จละนี่นะนี่ถ้าใครไม่สามารถจะตึกไปนั้นได้ก็เอาหนังสือที่มาเนี่ยไล่ตึกไปเรื่อยทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าเออมันก็น่าจะไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ทราบ เอาไปลองดูนะแต่ถ้าเอาอย่างที่เห็นก่อนก็ไปตรึกเรื่องมหาพูดก่อนก็ได้นะที่เราก็กำลังเรียนอยู่แล้วนั่นนะก็คือถ้าเราจะกำหนดมหาพูดเนี่ยนะก็นึกถึงโดยเฉพาะปฐวีธาตุถ้าจำง่ายๆว่าลักษณะปฐวีมันจะที่ไหนมันก็แข็งวันยังค่ำนั่นแหละมันจะพลาดใดปางใดพบใดอดีตอนาคตที่ไหนมันก็คือสภาพที่แข็งอันนี้จำง่ายๆกติกากันธรรมดาง่ายๆใช่ไหมแข็งน้อยๆเขาเรียกว่าแข็งน้อยๆนะเขาเรียกว่าอ่อนแข็งน้อยๆเรียกว่าอ่อนอันนี้ก่อนแล้วก็ไอ้ปฐวีตัวนี้ก็แบ่งเป็นภายในกับภายนอกภายนอกก็เนี่ยก็ไอ้ที่เรามองเห็นนี่อะไรบ้างไล่ไปตามที่เห็นก็ได้ถ้าไม่ต้องจำเลยนะอันนี้เพราะชื่อเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลืมตาในห้องนอนเราก็ได้เอามีอะไรเป็นปฐวีบ้างเพดานปฐวีไหมไม่เชื่อลองมันตกใส่ดูสิฝาเนี่ยเดินชนได้ไหมงั้นก็ปฐวีนั่นแหละที่พื้นที่นอนน่ะก็ปฐวีนั่นแหละเออพวกนั้นก็ปฐวีแล้วภายในมีอะไรบ้างก็สาธยายไปก่อนเนี่ยนะก็อาการ32ก็ท่องมาอยู่แล้วใช่ไหมได้อยู่แล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ยนะก็คิดอย่างเงี้ยก็คิดกลับไปกลับมากลับมากลับไปภายในภายนอกนั่นก็คือปฐวีธาตุเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ของเรายังไงเนี่ยนะก็ค่อยๆคิดไปอย่างนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญนะวิจยาหาระมีอยู่ข้อคือปุจฉากับวิสัชนาอันนะต้องตั้งคำถามเป็นเนี่ยนะต้องรู้จักถามว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะใครที่ฉลาดถามบ่อยคนนั้นจะเข้าใจมากเนี่ยนะมันก็ตั้งคำถามบ่อยขึ้นก็เจริญได้ก็ปฐวีธาตุนั้นผู้ใดเพลิดเพลินในปฐวีธาตุเหล่านี้ก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกอย่างเงี้ยนะก็ได้นะก็หมั่นใคร่ครวญอย่างนี้หรือจำคำว่าอย่างไรชื่อว่ายาตะปริญญาในปฐวีธาตุอย่างไรชื่อว่าตีรณะปริญญาในปฐวีธาตุอย่างไรชื่อว่าปหานะปริญญาในปฐวีธาตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นสิ่งที่ฝึกขึ้นเป็นสิ่งที่อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเกิดขึ้นทีนี้ในพวกธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะปฐวีธาตุทั้งภายในภายนอกเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ได้อย่างนี้ระดับหนึ่งก็มาคิดโดยสิกขา3ดูนะลองศีลสิกขาในมหาพูดทั้งภายในทั้งภายนอกเหล่านี้นะมหาพูดใดเป็นที่ตั้งแห่งผิดกรรมบทข้อใดนะนี้เราก็จำกรรมบท10ประการมาใช่ไหมว่าเนี่ยปัดมหาพูดภายนอกเนี่ยนะทำปานาติบาตได้ไหม เนี่ยถ้าปลวกมากินเสาเนี่ยเราจะทำยังไงนะนี่ถ้าของเหล่านี้เราหายไปเนี่ยนะเราจะเสียใจไหมอะไรไหมก็คิดถึงกุศลกรรมบท10ประการที่เรารักษาอยู่แล้วนะแล้วอบรมสมถะได้ไหมพวกนี้เป็นเจริญปฐวีกสิณได้ไหมพิจารณาธาตุเนี่ยเนี่ยนะเสามันเพดานมันตั้งอยู่บนหรือหลังคาตั้งอยู่บนเสามันก็ไม่รู้เสามันตั้งอยู่บนดินก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะก็มาไล่นึกอย่างนี้ไปเรื่อยนึกถึงเนี่ยกายที่มันอยู่บนเนี่ยมันสามารถเจริญในที่นอนได้โอ้เยอะแยะไปหมดเลยก็หมั่นขยันเอามาใคร่ครวญนะจำคำว่าธาตุดินหรือปฐวีธาตุได้เนี่ยสามารถเจริญได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะคำว่าสมถะนะองค์ธรรมได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ6อย่างนี้เรียกสมถะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็หมั่นปรารภให้เป็นไปทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะแต่ถ้าคิดอะไรไม่ค่อยออกก็ฟังบ้างอ่านบ้างก็สลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะอ่านบ้างคิดบ้างฟังบ้างสาธยายบ้างท่องบ้างอะไรบ้างก็อยู่อย่างนี้ถ้าเพื่ออย่างนี้แหละคือการเจริญสุจริต3เนี่ยนะเพราะกายกรรมก็จะสะอาดขึ้นวจีกรรมก็บริสุทธิ์ขึ้นมโนกรรมก็ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลสุจริต3ก็จะค่อยๆดีขึ้นทีนี้เมื่อเป็นบุญเหล่านี้บุญเหล่านี้นี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราที่จะนำออกจากวัฏฏทุกข์เนี่ยนะก็ดีใจที่เราได้เจริญกุศลนั้นๆก็สมาทานที่จะเพิ่มกุศลไปเรื่อยๆอีกเนี่ยนะสมาทานเพิ่มกุศลต้องดียิ่งขึ้นก็เท่าที่ทำได้เพราะว่ามันทำได้เท่านั้นเนี่ยไปทำยังไงไอ้ส่วนที่ทำไม่ได้ก็คือยังทำไม่ได้แต่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ทำได้กระหยิ่นในใจนะเราเคยไม่ว่าอยากได้ของบางอย่างรู้ว่าดีรู้ว่าแพงแต่ว่าใจอยากได้ละแต่ก็ตั้งใจเพื่อจะเอาอยู่เหมือนกันแต่ยังเอาไม่ได้เมื่อใดที่เราจะรักกุศลธรรมชั้นสูงแบบนั้นโอ้ดีนะต้องการจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้กำลังเก็บสะสมทรัพย์อยู่ใช่ไหมนี่เหมือนกันการเจริญการพิจารณาแต่ละครั้งเมื่อใดที่เรามองเห็นเป็นอริยทรัพย์เราก็สามารถที่จะพอกพูนเจริญได้บ่อยๆได้ยิ่งๆขึ้นไปนั้นปฐวีก็สามารถเอามาพิจารณาได้นะก็หมั่นเอามาพิจารณานะก็จำง่ายๆว่าปฐวีภายในกับภายนอกถ้าไม่พิจารณาก็จักสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิตัวนี้แหละเป็นเหตุแห่งวัตตะเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งวัตตะถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นไปเพื่อกำจัดตัณหามานะทิฏฐิปฐวีธาตุมีผู้ใดจะต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมหรือใครมีประสบการณ์ไปเจริญปฐวีธาตุมายังไงบ้างไปพิจารณาปฐวีธาตุอะไรมาแล้วบ้างก็ช่วยมาเล่าให้ฟังด้วยก็ได้แสดงธรรมให้พระฟังก็ได้จะได้บุญเอานั้นไม่มีเลยเหรอเงียบเลยจะให้ทำบุญประเภทธรรมเทศนาใหม่หน่อยก็ไม่เอาถ้าไม่มีเรามาขึ้นอาโปธาตุเลยดีกว่านะอาโปธาตุมาดูพุทธพจน์ก่อนในหน้า2อ่ะนะหน้า2ย่อหน้าที่2กล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมหมายรู้ธาตุน้ำใครหมายรู้ฐานน้ำปุถุชนเนี่ยนะปุถุชนย่อมหมายรู้ธาตุน้ำโดยความเป็นธาตุน้ำครั้นหมายรู้ธาตุน้ำโดยความเป็นธาตุน้ำแล้วย่อมสำคัญหมายธาตุน้ำย่อมสำคัญหมายในธาตุน้ำย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุน้ำย่อมสำคัญหมายน้ำว่าของเราย่อมยินดียิ่งซึ่งธาตุน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเราตถาคตกล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้เนี่ยนะก็ไอความสำคัญผิดในธาตุน้ำโดยประการทั้งปวงนี้ก็เพราะไม่ได้ทำปริญญาในธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยในอรรถกถาหน้า72กล่าวว่ามีอยู่4ประการเรียกว่าอาโปเนี่ยนะอาโปนี่มีอยู่4ประการอาโปธาตุทีธาตุดินแล้วแปลใช่ไหมทีธาตุน้ำไม่ยอมแปลเนี่ยนะก็ให้รู้นะบางทีก็แล้วแต่ใจคนแปลเหมือนกันพอตอนธาตุดินเนี่ยนะปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้ธาตุดินใช่ไหมไม่ค่อยใช้คำว่าปฐวีธาตุพอมาธาตุน้ำใช้คำว่าอาโปธาตุเนี่ยแปลทับศัพท์เลย ก็ให้รู้ว่าธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็คืออาโปอาโปก็คือธาตุน้ำมีอยู่4ประการด้วยกัน1ลักษณะอาโป2สสัมภาระอาโป3อารมณะอาโป4ก็สมมติอาโปอาโปทั้ง4ประการเนี่ยนะอาโปธาตุเนี่ยถ้าโดยลักษณะเป็นอย่างไรก็คือลักษณะที่สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบเชื่อมประสานเป็นลักษณะเฉพาะตนมีอยู่เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าลักษณะอาโปทีนี้อาโปดังกล่าวนี้ก็แบ่งออกเป็นภายในกับภายนอกภายในเป็นฉะไหนภายในก็ปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทอสุวสาเขโลสิงคานิกาลสิกามุตังเนี่ยนะภายในก็คือปิดตังน้ำดีเสมหังเสมหะเสเลตเนี่ยนะปุพโพน้ำเหลืองโลหิตังเลือดเนี่ยนะเสโทเหงื่อเมโทมันข้นเนี่ยนะอสุน้ำตาวสามันเหลวนะก็คือน้ำเนี่ยเหลวๆที่มันดูมันๆนั่นแหละนะมันเหลววาสาเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลัสิกาไขข้อมุตังน้ำมูกหรือน้ำปัสสาวะนะพวกนี้เรียกว่าสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบเชื่อมประสานอยู่ภายในนี่นะตัวอาโปธาตุภายในหลังนี้นะถ้าเป็นอาโปธาตุภายนอกอะน้ำบ่อน้ำก๊อกน้ำสระน้ำหนองน้ำในแก้วน้ำในขวดเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นอาโปธาตุภายนอกพวกนี้เป็นสสัมภาระอาโปเนี่ยนะสสัมภาระอาโปลักษณะอาโปนั้นถ้าโดยลักษณะมันก็มีแค่ซึมซาบเอิบอาบเชื่อมประสานอันนี้คือสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามาแบ่งแบบสสัมภาระก็แบ่งเป็นภายในกับภายนอกทีนี้บางพวกก็เจริญอาโปกสิณพวกที่เจริญอาโปกสิณเนี่ยพวกนี้มีนิมิตอาโปก็คืออารัมมณอาโปนั่นเองนิมิตอาโปกับอารัมมณอาโปนี่อันเดียวกันนั่นก็คือเจริญอาโปกสิณโดยที่มีอาโปกสิณนี่เป็นอารมณ์ใช่ไหมบัณฑิตจอบเฮียนคนหนึ่งไงดูน้ำเนี่ยเข้าฌานเหาะได้เลยในชาดกนะที่บวช7ครั้งนะแต่ศึกจะ6ครั้งเนี่ยนะครั้งที่7เนี่ยมองดูน้ำได้เข้าฌานเหาะได้เลยนะก็ไวมากก็สามารถที่จะเห็นน้ำก็เข้าฌานได้เลยมันก็การพิจารณาน้ำเนี่ยคือผู้ที่เจริญหรือมีน้ำเป็นอารมณ์เนี่ยนะตัวน้ำเนี่ยแบ่งออกเป็น3นะโดยนิมิตอาโปเนี่ยมี1อุกะบริกรรมนิมิต2อุกหานิมิต3ปฏิภาคนิมิตเนี่ยนะจะต้องกำหนดบริกรรมในอาโปอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ก่อนเช่นอาโปในกะละมังเนี่ยนะเพื่อที่จะได้กำหนดใช่ไหมอาโปกสินังอาโปกสินังการท่องและจำกำหนดอาโปอันนั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตทีนี้จนนิมิตมันติดตาติดใจไปที่ไหนก็เห็นแต่น้ำอันนี้เรียกว่าอุกหานิมิตเนี่ยนะโดยที่มีน้ำเป็นอารมณ์เนี่ยนะเริ่มย่อได้ขยายได้เป็นต้นแล้วถ้าย่อได้ขยายได้จนชำนาญอันนี้ก็เป็นปฏิภาคนิมิตก็ทำจิตให้เป็นฌานโดยในปฏิภาคนิมิตอันนั้นก็เป็นปฐมฌานที่มีอาโปเป็นอารมณ์นั้นอาโปกสิณก็เป็นบัญญัตินะตัวอาโปกสิณนี่เป็นบัญญัติเป็นบัญญัติที่เป็นอารมณ์ของฌานบัญญัติตัวนี้เกิดจากสัญญาเนี่ยนะมีสัญญาเป็นเหตุใกล้เพราะสายฌานเนี่ยนะมีสัญญาเป็นเหตุใกล้ที่สำคัญมากฉะนั้นวิทย์พระผู้มีพระภาคเวลาจะแสดงสัญญาขันเนี่ยก็แสดงลักษณะนี้แล้วอรรถกถาอธิบายเป็นทั้งอุปจาระและอัปปนาฉะนั้นผู้ที่เจริญฌานทั้งหลายเน้นสัญญาเป็นหลักส่วนสมมุติอาโปก็คือใครสมมุติอาโปก็คือเทวดาที่คือผู้ที่เจริญอาโปกสิณจนได้ฌานแล้วไปเกิดในพรหมโลกเทวพรหมประเภทนั้นเรียกว่าสมมุติอาโปหรือเทวดาที่เกิดจากการเจริญอาโปกสิณ แม่คนที่จะได้ฌานที่จะไปเกิดในภพต่อๆไปนี่ก็ต้องรู้อีกนะว่าจะเอาฌานตัวไหนนำเกิดในพรหมโลกนะพรหมวิหารดีหรือกสิณดีกสิณเนี่ยธาตุกสิณหรือวรรณะกสิณดีผมมีตั้งหลายเรื่องเลยนะเหมือนไปอินเดียไหมเลือกเที่ยวบินไหนดีนะก็ไปเหมือนกันแต่ว่าต้องมาเลือกเที่ยวบินอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะต้องมาคัดดูหน้าดูเลยนะถ้าไปพรหมโลกเอาฌานเพราะอะไรดีนะอาจารย์สันติจะเลือกเอาไหนดีเอากสิณหรือเอาพรหมวิหารนะอ๋อยังไม่ได้สักฌานนะไม่มีจินตนาการเอาไว้ยังไงบ้างอัตตาสัมมาปณิธิบอกเรื่องตอนนี้เขาไม่เปิดเผยในที่สาธารณชนหรอกเหมือนกันนี่มาดูว่าบรรดาอาโปธาตุเนี่ยนะถ้าเป็นอาโปธาตุเนี่ยที่แบ่งเป็นภายในกับภายนอกใช่ไหมภายในก็ดังที่กล่าวว่ามี12นะคือปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทอสุวาสาเขโลสิงคานิกาลสิกามุตตังเนี่ยนะส่วนภายนอกก็คือสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบเชื่อมประสานอยู่ภายนอกได้แก่ความเอิบอาบสิ่งที่เกิดความเอิบอาบอาโปธาตุที่ไม่มีใจครองในภายนอกเช่นรสเกิดจากรากเหง้าเคยกินรสเกิดจากรากเหง้าไหมของเราทั้งหลายไม่ค่อยมีนะถ้าพวกเคี้ยวหมากทั้งหลายจะมีเพราะเขาจะเอาอะไรนะรากของต้นพยอมมาเคี้ยวกันรากต้นพยอมนะผสมส่วนหนึ่งนะส่วนผสมของการเคี้ยวหมากเนี่ยเคี้ยวหมากเนี่ยถ้าเป็นหมากทางอีสานเนี่ยเขาไม่ได้กินแต่หมากล้วนๆนะเขาเอามีใบพลูมีปูนนะมีเนี่ยรากต้นพยอมมีแล้วก็มีองค์ประกอบของเขาเยอะนะเครื่องเทศเขาเยอะในเคี้ยวหมากจับพ่นพุทธขึ้นมาเนี่ยนะองค์ประกอบก็เยอะนะก็มีนะไม่ใช่อะไรยมแม่เขาเคี้ยวอยู่มันนี่ก่อนก็ขนาดหมากเคี้ยวอย่างนั้นมีกระสังขตะปรุงแต่งตั้งหลายอย่างนะพวกนี้ก็บางทีก็รสจากเง่าใช่ไหมก็คือถ้าเป็นรสเคี้ยวเล่นๆก็อย่างกล่าวถ้าเป็นอาหารก็คือพวกเง่ามันทั้งหลายเนี่ยนะมันนี่ก็โลกของมันนี่ก็เยอะนะมันมือเสือมันแก้วมันโอ้โหมันในโลกของมันนี่ก็เยอะแยะไปหมดนี่นะพวกนี้ก็เรียกว่ารสเกิดจากเง่าพวกเผือกทั้งหลายก็รสจากเง่าส่วนรสที่เกิดจากลำต้นอะไรอ้อยพวกอ้อยเป็นต้นเนี่ยนะรสจากเปลือกอะไรบ้างที่ทานเปลือกอะไรนะเปลือกต้นนะเปลือกของต้นนะนะแต่ก็มีนะรสที่เกิดจากใบนี่ก็ผักทั้งหลายเนี่ยนะรสที่เกิดจากดอกก็คือดอกอะไรที่ต้มบริโภคได้เช่นดอกแคร์เป็นต้นเนี่ยนะรสที่เกิดจากผลก็โน่นน่ะเมืองจันทน์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเมืองจันทน์นี่รสเกิดจากผลทั้งหลายเต็มไปหมดรสที่นะพวกนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำที่แผ่นดินหรือน้ำที่ในอากาศน้ำอากาศก็คือพวกเมฆหมอกนะเพิ่งทราบว่าเป็นอาโปธาตุภายนอกก็นี่ก็ตอนหน้าก็มีอยู่แก้วหนึ่งนะก็พวกนี้อาโปธาตุภายนอกเลยอาโปธาตุภายในกับอาโปธาตุภายนอกทั้งหมดนั่นก็คืออาโปธาตุเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงมานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้หลายแห่งมากทั้งหมดที่กล่าวไปว่าอาโปธาตุภายในกับภายนอกนั้นเป็นสสัมภาระอาโปส่วนนัยยะที่เหลือก็เหมือนกันหมดเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่านิมิตอาโปก็คือที่เป็นอารมณ์ของหมวด3แห่งอัจฉตารมเนี่ยนะก็คืออัจฉตารมณติกะนั่นเองว่าอาโปกสิณเนี่ยเป็นอารมณ์ของฌานได้กี่ฌานปฐมฌานมีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ได้มั้ยได้ทุติยฌานได้ตติยฌานก็ได้จตุทฌานก็ได้งั้นฌาน4มีธาตุน้ำเป็นอารมณ์ก็ได้เนี่ยนะธาตุน้ำเนี่ยเป็นอารมณ์ได้ถึงฌาน4ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้เรื่องน้ำจริงๆนะเกิดในพรหมโลกก็ได้นะทำที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้นะถ้ารู้น้ำจริงๆนะเช่นรู้โดย อารัมมณะอาโปเนี่ยถ้าใครรู้อารัมมณะอาโปดีผู้นั้นเกิดในพรหมโลกถ้าเกิดในพรหมโลกก็เรียกสมมุติอาโปทีนี้ผู้ที่วิเคราะห์สสัมภาระอาโปและลักษณะอาโปโดยรอบเรียกว่ามาพิจารณาโดยเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะ จนละเอียดบริบูรณ์ผู้นั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เกี่ยวกับเรื่องอาโปเนี่ยนะก็หมั่นเอามาทำปริญญาเนี่ยในบรรดาธาตุน้ำอะไรควรมาทำปริญญามากที่สุดอะไรดีเอาน้ำตาแหละเอาน้ำตาน้ำตามีกี่รูปคุณกันตาน้ำตามี16รูปนะก็มีจิตกับอุตุเป็นสมุทฐานเนี่ยนะน้ำตามี16รูปเนี่ยนะมีจิตกับมีอุตุเป็นอาหารน้ำตามีสมุทฐานที่มีจิตจิตที่ทำให้น้ำตาออกมีอะไรบ้างจิตที่ทำให้มีน้ำตาเนี่ยนะเว้นคือน้ำตาเนี่ยมันหลั่งตลอดใช่ไหมจริงๆนะมันหลั่งตลอดเมื่อมันหลั่งตลอดจิตที่ไม่ทำให้มีน้ำตามีอยู่10ดวงทวิปัญจะที่เหลือชื่อว่าเป็นสมุฏฐานแต่ว่ามันจะชัดจะจริงๆก็ตอนที่โสมนัสกับโทมนัสเนี่ยนะที่มันเรียกว่ามันเกินเรียกว่ามันล้นบ่อนะแต่ถ้าปกติทั่วๆไปมันก็ยังคงอยู่ในบ่อพอที่จะอาบลูกตาได้แต่ว่าตอนที่มันล้นบ่อก็ตอนที่โสมนัสมากๆกับโทมนัสมากๆเนี่ยนะตอนอุเบกขาก็ดูฝืดๆอยู่เหมือนกันนะพวกนี้ก็เป็นอารัมมณอาโปเนี่ยนะซึ่งแล้วอย่างหนึ่งที่นี่มองไปก็เริ่มเห็นเลยก็คือมันเหลวเนี่ยนะคนหน้ามันกับหน้าแห้งนี่พอมองออกไหมอันนั้นเอามันเหลวมันเหลวมีกี่รูปมันเหลวนี่44รูปใช่ไหมตัวมันเหลวนี่44รูปก็กายทัศกะขออภัยกายทัศกะมีเหรอในมันเหลว